أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سورة بقرة آية نمبر 17. اولا ذکر دا منعوم علیہم وشو داغی پنز صفات بیان شو بیاور پسی دا دوی میڈلی ذکر چاغز دیان کافرانو حکم دنیاوی حکم وخوی بیا دری میڈلی ذکر چی منافقین دی داغی بارا کی بحث دیر وشو ولی دا دیر جرم و گناہ دیر زیادہ وام بیادہ دی زینہ وساغا امثلہ ذکر کئی مثال دا انسان دا پوہی دا پارا ذکر کی گی اکا اللہ بلدے کی وئی سورہ ابراہیم کی ویدرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتفکرون. مثالونه بیانیږي د لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ قران کریم کې. بل ځای کې ذکر کوي وتل کلم سالو ندربها للناس وما يعقلها الا العالمون. مثالونه بیانیږي الله یې مونږه امثال بیانو او نه پوي په دې باندې مگر عالمان. نو دا نور خلق بس کئی چا علمان فی نفیجی نو دا نور خلق با دا علماء کرامونا تپوس کئی دیتا وی تقلید. نو اس اولنے مثال اغا بیانیگی دا غا دوی می ڈلی چا غا کفار دی. یو مثال دا کفار او دو مثالونا اغا دا منافق یو دا اعتقادی و بل دا عملی. سوال دا پیدا کیگی چی مخ کی دا مسلمانانو دا پار مثال خو بیان نشو. جواب دا دی چی اغیت ضرورت نشت دی مسلمانان من تا خپل زانون پا خپل معلوم دی من تا دا خپل دین عقیده اغا مضبوط سی عقیده دا اغیت ضرورت نشت دی دیو جنہ مثال دی کرن شو. نو مثال لو خیار سڑیم دائی چکل خبر کئی نو مثال سر وضاحت کئی مثال بیان کی نو آغا کم مخاطب چی دے نو آغا تا دیر فوحا حاصل شی مخاطب پائلم کی زافر شی آغا فوحا شی. دیو جن دل تذکر کئی مثلهم مثال لدی کمثل اللذی مثال پشاندہ کس دے استوقد نارا چی بلکی اور لرام. زن فوہ کا مثال دا سی دے لکو گور یو زنگل دے پاغی کی خلق ناس دے پتیارا کی لار تیورا کشوی دا لار ورته نه ده معلوم په دې کې یو سړی راغی هغه اور بلکو اور ته کېناستو رڼا تې خوره شوه چپ چاپېره. اوس دې کسانو له پکار وه چې دا ورغلي وې د دنې تپوس کړی وې چې مونږ ته لار وښایه رڼا لیتکې شونټې یې تې اغستې وې زان لیتی رانا آغستی وی نو دی تا با لار معلوم شوی وی او کچری دی ور نرغلا تا پوسی تی و نکو رانای تی و نغستا نو دیو با تیارو کی پاتی شی رانا والا سڑی با پاسی پل رانا با ویسی ور با پاتی شی سکروٹی با پاتی شی نو دیو چی بیا گردی پس کروٹو بخپی دیو دیو با بکی سوزی راو لیگی با. نو گورا دا ناس چی کم خلق دی لار چی ورا کشید دا کفار دی مشرکان دی. دا یو سڑی چی راغه دا نبی علیہ السلام دی وره بلکو رنائی بلکڑا رنا سی شی دی قرآن دی. بار بار قرآن کی رازی چی یا ایوها الناسو قد جاکم برحان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن رنا خکارا دیر زینو کی رازی قرآن تا اللہ میرا بان رنا وی نو رنائی ورلا راولا خودی آغی نا تا پوسونا کو رنائی تیوان غستلا نو دا آغی پا وجه باندی دی دا غسی حیران فاتی شو پس کروٹو باندی راولی دلو. دقا مثال دا کفارو دے مثلهم مثال دا دی کمثل اللذی مثال پشان دا کس دے چاگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے استوقد نارا چی بلکی غور نارما دا فا قرآن کریم کی 154 زل را غلی دام فلما ضوا اظهر کلا چی روحا نشی ما حوله چا پیرد دنا ذهب الله بنورهم. نو بوتلا اللہ رنا ددینا یعنی اور بلکلو رنا گانی تی بلشوی خودیو پزے ناسو ورن رغل ایمان فرا نولو رنا اتحاسی لنکلا ذهب اللہ بنورهم. نو بوتلا اللہ اغرنا فلا لالا مدینی منوریتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لالو وترکهم ادری فی خودل فی ظلمات فتیرو کی لا یبصرون سین لدل تیرو در تیرو کی دی فاتشو ظلمت و شرک و در شرک تیری زیادی دینو دی وجنا ظلمات فاغی کی دی فاتشو لا یبصرون سین لدل حلک سنگ خلق و نسمل دیو کانو سی ناوری دل حق ناوری دو بکمل چڑگان حق نشوی لینن سبا موتا گرو یو سڑی دی فلمون بگوری گانی بجانی باوری اغی طبیق و گناہ سلور کڑی فاقوی بیورت اللہ سمیخی خوچی کلد اللہ کتاب بیانیگی نو آغی تا دے کنڈے وگنو کمی کن ورکڑی دی فلمون گوری خود اللہ قرآن تا وگنی دی چاڑا دے بکمل چاڑا دے دنیای خبری دمر دیری کئی چار نمبر نور کئی خوچ کلا دا قرآن خبر کی گی دا اللہ دا دین خبر آد دا خورین خبر نوزی عمیو نڑم دیڑان دا حق دی حق نینی اللہ ورلخ استسترگی ورکڑی دی خو حق فی نینی فهم لا یرجون دیو نواپس کی گی حق تام فهم لا یرجون او نرا گرزی دا گمراہی نا دیو حق تام. دا سمون ما دا قرآن کی 15 مرتبہ را غری دا بکمون مادہ 6 مرتبہ اومیون مادہ 73 مرتبہ او کسویب من السماء. دا یو مثال بیان شو وزدوی مثال دا منافق منافق دا فاردوام سال ذکر کئی یو مثال دا منافق اعتقادی او کسویب من السما او پڑی رومانو باندی رازی او دلتا پمانا دا یا باندی یا پمانا دا وو باندی هم رازی نو او کسویب من السما او یا مثال دا منافقو یا او مثال بیان دا منافق اعتقادی مثال او کسویب من السماء او مثال دا دی قرآن پشان دا باران دے چه تیز بارانی سویب باران تا وی باران تا دیر نمرا قرآن کی ویلی شوی دی غیس ورطا هم ویلی شوی دی مطر ورطا هم ویلی شوی دی سویب ورطا هم وی سویب اصل کی دست بیان نده ماشوم سویب مایلی که دو تا وی ماشوم هم حرشی تا لاس ورا چای مور تا مایلی دغشان تی سبیان سیب باران یعنی دا زمکی طرف تمایل لی دی وجه ندتا سیب وی تیز باران او که سیب من السمائی یا مثال ددی پشان ددی پشان یا مثال ددی قرآن پشان د تیز باران دی ددی قرآن مثال دو بو سرور کڑی دیم یا د اوبو سرا یا د اور سرا ولی په اوبو کې فائدې ډېرې دي او نقصانات هم ډېر دي اوبو ګورا انسان هر وخت کس کی غسل فی کی او د سنه فی کی صفایا نی فی کی خو چې بل طرف ته ګورا چې کلا نقصان دی سیلابونه راغلو نو هر څه پاستر یار سوړي اور دے اور کم دیری فیدی دی تالا پخلے بگی زان بی خلائی تاو دی پوچی کلا اغا اور تیشو او کور اور واغستو یا انسان اور واغستو نو حر سا تبا کئی قرآن کم دا دوانا چیزو ندی قرآن دا فیدی والا کتاب ہم دے کتا تیزان لفیدا واغستا نو دیر فیدا بتالا در کی او که پیدا دیتی ناغستلا عمل دی پی نکاو نو گویر بیا بکی نقصان دی بیا بدی غرقی وره قرآن دی بیا تبا کئی نو او که سیب من السمائی او مثال لدی قرآن پشان دا تیز باران دی من السمائی چی دا برنی من السما دا مادا دا مفرد 120 کرت را غری دام 120 مرتبه قرآن کی من السما را غلی دی سما هر هغه شی ته وی چې هغه برئی چته هم سما ویلی کیږي فیه ظلمات پدی کی تیری دی و رعز او غلظا و رعد او غلظا دا و برق او برخنا دا یعنی پدی کی شبهات را غلی دی و برق برخنا تخویف و رعد تخویفات فکیدی و برق او دلائل فکیدی دا قرآن یو سڑے پتیرو کی ناس دے دا قرآن ورت بیان شی او یو سڑے دے پاغ باندی تیری راولی پسڑی باندی دا غ منافقت کارکی و رعد او غزادا تخویفات یری فکیدی و برق او برخنا دا یهودیان یو وفد راغ نبی علیہ السلام توی اے محمد دا رعد سشه دے منتو آیا آور توی نبی علیہ السلام ملکم من الملائکا دا یو ملک دے دا ملائکونا اغا پوری زبان لی مقرر دے نو دا رعد دا یو ملک دے دا دا فلاس کی یو چابک دے اغا چابک سشه دے اغا برق دے اغا برخنا دا واغی باندی چی کل وریدی شدی نو اغا پلقا کئی برخنا کئی بیا دا تندرو نسشه دے نو دا دا چی کلا لگوانتی پتیزی کی راشی نو دا دخلی نا یو بسر غوانتی لاری و دانگی ناغی نا تندر جوڑشی مبسیرین دا غزی کر گئی فیه ظلمات الفدی کی تیری دی و رعد او غلزادا و برق او برخنادا فیه ظلمات الفدی کی تیری دی علماء کرام ذکر کئی جمع جمع ددی وجہ ذکر کئی چگورا ظلمات دا گن باران او ظلمت دشپی او ظلمت دوری دی جمع شوی دی نو دارنگی پا قرآن کریم کی ذکر د اعمالو د کفر او شرک او نفاق دی او دا شبهات دی یا فدیگی اشاره دا مصیبتونو تکالیفو د دعوت او د جهاد او د هجرت او د نور و عبادات او تام چې په قران کې ذکر دی او د قران په تبلیغ کې هغه به تا ته پیش راځي. دویم دا بل رادل دی دا ماده په قران کې دوه کره ترغلی دا سوره رات کې او دلته ادریم برق ذکر شو برق دا بریق نو ماخوذ دی پړقې دل چمک کول د بجلی فلک ته ویلې کیږي براق سورلی وا د نبی علیہ الصلات والسلام د پاره د شپې د معراج کی هغه راغلی وا رفتار دومره تیز وو چې د برق د بجلی د فلق په شانتی تیز وام هغه تم زکه براق ویلې کی یجعلون اصابعهم دیق پلوتی فی اذانهم فغغنو کی من السوائق دا وجید تندرننا حذر الموت او دا یرید مرغنا والله محیط بالکافرین اللہ یہ رون کے دے کافران لام ندا یجعلون صابعهم فی اذانهم تمثیل دا ظلماتو پا مخیات کی تیر شوی دین و غیف ریخ او دل او تمثیل در رعد ذکر کئی مراد داده چی سخت وازونا دا گلگل او تندرونا داغی ندیریگی نداغینا وگون بندی او مکان دا باران داغینا دا تخت دو او دا پت دو کوشش کئی او برخد دی خلقو د باران نصرف ویرا او هی بده خوب دی تا سوچ نکی چی پا دی باران کی نوریم دیری فیدی دی نو دارنگی دا منافقان چی دا قرآن دا مجلس نا دا تخت دلو کوشش کئی او اگون بندی دا فارد دی چی دا غط خویپات او زجرونا چرتا اثر قبل اول اغاو نکلی و ایمان را نوڑی او دا طریقه دا منکرینو اغا بیا رستا پا سور نوح کی ذکر کیگی نو یجعلونا مادا دا جعل فا قرآن کی پا دیر و مانو سر رازی خودلتا یجعلونا دیو گرزی فا مانا دا خودلو باندی اصابعهم اغا سرنا دا گوتو فی آزانهم پا خفلو وگنو کی علکو لی وگن بندوی داغین یریگی فالک میری گراشا قبول کافایدیم پا کلیر زیادی دی تک دستای بونخ کارکی تا تا خوپایدیم پا کی دی تا دا گوتا گوری تا خویفاتو تا دلائلو تاستای بونخ کارکی خونا نراشا بل طرف تا فایدی ډیر زیات دی تاستا دا فایدی دا فاروی چی دا فریدا ای منافقا راشاقی دا سمکام من السوائقی دا وجی دا تندرنا حذر الموت من السوائقی دا وجی دا سختو آوازنونا دا گلزارنا دا وجی حذر الموتی او دا وجی دا یری دا مرگنا والله محیط بالکافرین والله تعالی را گرون کے دے اغا کافران لرام اللہ تعالی را گرون کے دے فائلم و قدرت فلکی کافران لام یکاد البرقو نزدی دا دبرخنا یختب و ابصارهم چی و بتختی نظرنا دا دیلرا کلما اضاء لهم نو هر کلا چی روحان کری دی تای ولار مشو فیه نو دیو روان شی فاغی کی و ازا ازلم علیهم او هر کلا چی تیار کری فدی باندی قامون دیو ودریگیم یکاد البرقو فدی آیات کی تتیمه د دمخ کی مثال رستا د حال د رعد نا حال د قران نا او دا مثال دی چې منافقان او فقران او په احکام شریعو باندې هغه وخت عمل کوي چې د دې دنیایي مفادات پکې نو اشاره شو چې د قران نه نفرت کول او فقران باندې د مفادی دنیا د فر عمل کول یو شانتي جرم او نفاق دی. نو دا یکادو دا ماده فا قرآن کی سلیر شکرتا ذکر دا پشپگو آیاتونو کی پا طریقه دا نبی سرا و باقی پا اثبات سرا. نو یکادو البرقو دا مثال دا منافق عملی دی نزده دا برخنا یختب و بسوارا همچه و بتختی نظر دسترگو ددی نظرو نددی برمونگا ویرو چه برق ما مراد دلائل لی قرآن داسی دلائل بیانی چه دا منافق کلا چه سرنا دا تملاویی لدس پایدهی نو داور لبیازی دنیای پایده خفلگوری و چه کلا دا غنی نو بیاور لنزی نو دا دلائل داسی بیانیگی چه آغا پایده نبم ده محروم پاتیشیم. یکاد البرق نزدی د برخنا یختپ و بسوارهم چی و بتختی نظرون ددی کلما اضاء لهم هر کلا چی رحانشی پدی باندی و لارمشو فیهی ندیزی پاغی کی و اذا ازلما او هر کلا چی تیارشی پدی باندی قامون دی و دریگی یعنی ددی پکی فایده نئی نو بیا دی چرت دی بیا خودی نزیدی و پزیبان لی ودریگیم ولو شاء الله او که غختی اللہ تعالی لذهبان و بوتلی بیوی بی سمیهم و گونه دادی و بسواریم و سترگی دادی الا اللہ علا کل شیئن قدیر اللہ فارسید باندی قدرت والا دی. بیا مثلهم مثال ددی کمثل الذی مثال فشان دا کس دی استوقد نارا چی بلکی اور لرا فلما هر کلا دعا اتما حوله چی روحان شی اغا چی چافیر ددن دی ذهب الله بنورهم نبوت لاللہ فغرنا ددی و ترکهم و فریخ و دل دی لرا فی ظلمات الفتیروکی ونم في ظلمات الفتيرو كي لا يبصرون شدي بسنيني شديو حسمنيني. بيا فلما دعات نهر كلا جروحا نكلي ما حوله داور حغس چي چافي ردي ددنا ذهب الله نيوبسي الله تعالى بنورهم رنا ددي و ترکوم فید بدیل را فی ظلمات البداس فی تیارو کی لا یبصرون جدیو بیسنینی سمول دی کان دی بکمول دیو چڑگان دی اومیل او دیولاند دی اومیل دیولاند دی فهم لا یرجون دیو نرا گرزی دا گمراحی نحق تا او کسیب من السمائی یا حال دی پشان دا غدیر باران دے حال دی پشان دا غدیر باران دے یا مثال دی قرآن پشان دا غتیز باران دے من السمائی چی دا برنوی فی ظلمات پدی کی تیری دی ورادون غلزادا وبرقن وبرخنادا یجعلون اصوابهم دیدی اغگوتی خپلی فیازانهم بابون خپلو کی من السوائقی دا وجه دا سخت و آوازون دا غلزانا حضر الموتی دا وجه دا یری دمرنا والله محیطم بالکافرین اللہ گرون که دے کافرانو لام صلی اللہ علیہ وسلم.